हंसती रहती है, आती है और हंसती रहती है। हंसती रहती है, हो आती है और हंसती रहती है। क्या रास्ते के पार कोई राहगीर खड़ा देख रहा है, पेड़ों की छाओ के नीचे कोने से छुप के, इसलिए क्या हंसती रहती हैं। ओ दोनों बहने हंसती रहती हैं। के कल सी छलक उठती है, किस लिए आंखों के तारे चमक उठते हैं। पास ही बेचैनी से कोई आह भरता है, क्यों यही कल सी का पानी छलक उठता है। तब कनखियों से वो उसको देख लेती है, इसलिए क्या हंसती रहती है। ओ दोनों बहने हंसती रहती है। पार कोई राहगीर खड़ा देख रहा है, पेड़ों की छाओ के नीचे कोने से छुप के, तो ये है कि टैगोर को अभी तक पलक पलक ही जाना है हमने, उसका पूरा फलक तो छाना ही नहीं। वो आंख में भरी बूंद नहीं, आंख में भरा समंदर है। एक फसल की तरह उगा हुआ जमीन पर एक शख्स आसपास बारह मास गुनगुनाता है। गांव से लगी हुई नदी है एक भरी हुई, जिस पे बारह मास बूंद बूंद आसमां बरसता है।